Buca dağlarında başım karalar. Nurlu seherlerden düşer karalar. Gönlü susuz kalanda gece saralar. İnsan da ömrünü bitiren zaman canı yanar. İnsan sevdiğini yitiren zaman canı yanar, yanar, yanar, yanar. Sonuncu menzile götüren zaman canı yanar, yanar, yanar, yanar. İnsan sevdiğini yitiren zaman canı yanar, yanar, yanar, yanar. Sonuncu menzile götüren zaman canı yanar, yanar, yanar.